اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے اور بے شک اللہ ضرور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔